Положу клапку вербову, вербову, час вам, дівчата, додому, додому. А ти, манечка, тут зостань, тут зостань. Прийде Колечка, ручку дасть, ручку дасть, принесе віна, замора, замора. Бувай, манечка, здорова, здорова.